leven helemaal kwijt. Op zo'n dreun had nooit iemand me voorbereid. Na die dag leek de liefde voorbij. Voorlopig geen vrouw voor mij. Maar jij gaf mij een richting en gaf me de tijd. Gaf mij de zon en je gaf me mijn zekerheid. Keek je aan en begreep het meteen. Waar jij gaat, daar wil ik ook heen. Door jou wordt elke hemel weer blauwer dan blauw. Bij jou voel ik eindelijk weer dat ik iemand vertrouw. In jou vind ik mezelf, vind ik weer de kracht. En lijkt het of de wereld opnieuw naar me lacht. Elke hemel is blauwer dan blauw. Door jou, alsof voor ons de wereld verandert. Geraakt. Mijn beeld van liefde is zo vaak kapot gemaakt. Keer op keer zei ik nooit meer een vrouw, maar rekende toen niet op jou. Maar jij gaf mij een knipoog en gaf me je hand. Gaf me de maan, nam me mee uit op niemands land. Deelde mijn angsten en streelde me uit. De droom die je gaf kwam uit. Door jou wordt elke hemel weer blauwer dan. Bij jou voel ik eindelijk weer dat ik iemand vertrouw. In jou vind ik mezelf, vind ik weer de kracht. En lijkt het of de wereld opnieuw naar me lacht. Elke hemel is blauwer dan blauw. Door jou, alsof voor ons de wereld veranderen zou. In jou vond ik mijn droom en wat ik ooit wou. Mijn droom komt uit door de liefde van jou. Zelf vind ik weer een kracht. En lijkt het of de wereld opnieuw naar me lacht. Elke hemel.